50 languages. 15. بنكولكا. فواكه ومواد غذائية. بايسي ir maisto produktai. لدي حبة فراولة. Aš turiu braškę. لدي حبة كيوي وشمامة. Aš turiu kiwi ir meloną. لدي برتقالة وحبة جريب فروت. Aš turiu apelsiną ir greipfrutą. لدي تفاحة وحبة مانجو. Aš turiu obolį ir mangų. لدي موزة وحبة أناناس. Aš turiu bananą ir ananasą. إني أحضر سلطة فواكه. Aš darau vaisių salotas. إني آكل خبزا محمصا. Aš valgau skrudintą duoną. آكل خبزا محمصا مع زبدة. Aš valgau skrudintą duoną su sviestu. آكل خبزا محمصا مع زبدة ومربى. Aš valgau skrudintą duoną su sviestu ir uogiene. آكل ساندويشة. Aš valgau sumuštinį. آكل ساندويشة مع مارغرين. Aš valgau sumuštinį su margarinu. آكل ساندويشة مع مارغرين وبندورة. Aš valgau sumuštinį su margarinu ir pomidoru. إننا نحتاج خبزا وأرزا. Mums reikia duonos ir ryžių. نحن بحاجة للسمك وشرائح اللحم. Mums reikia žuvies ir bifštekso. نحن بحاجة لبيتزا وسباجيتي. Mums reikia picos ir špagečių. ماذا نحتاج أيضا؟ Ko mums dar reikia? نحن بحاجة لجزر وبندورة للحساء. Mums reikia morkų ir pomidorų sriubai. أين هو المتجر الكبير؟ Kur yra prekybos centras؟